चेल्सी चले गए। अच्छा, कार्यस्य अकारणति, कार्य यदि कारण नहीं होगा, पिंड कार्य घट का कारण नहीं होगा। सिद्धांत ने कहा वो तो कार्य ही कारण नहीं होगा, यदि पिंड कार्य होने के कारण कारण नहीं, मिट्टी भी तो कारण नहीं होगी, वो भी तो कार्य है। कार्य कैसे मिट्टी? तस्नाशित्व न कार्यत्वात्, विनाशी भाव परे तो पदार्थ विनाशी है तो कार्य है उत्पत्ति वाला। इति चे तत्र नाशो, अभी मिट्टी का नाश होता है, विनाशी है ना मिट्टी, विनाशी है, विनाशी होने से कार्य है, कार्य होने के कारण कारण नहीं होगा, ये सिद्ध करना। अभी मिट्टी का नाश होता है, वो नाश मृदादेर अतिशय अन्य वाह, मृत का नाश होता है, पहले घट का नाश, बीज का नाश के लिए विचार चल रहा था, मिट्टी का जो नाश है, मिट्टी में कोई अतिशय अन्य है, आद्य मादत्ते विनाश, विनाशो अतिशय कश्चिद्, यदि पिंडादिवन मतः प्रत्यक्षा तद्वयं तत्सत्स्यान् नोचेदस्तु ध्रुवो घटः। विनाशो यदि कश्चित अतिशय पिंडादिवत, पिंड जैसे मिट्टी में अतिशय, इसे विनाश भी मिट्टी में कोई अतिशय, पिंडादिवत पिंडादेर यथा पिंड यथा अतिशय मिट्टी का, ऐसे मिट्टी में विनाश भी कोई अतिशय मानेंगे तो प्रत्यक्षा तद्वयम सत स्यात्। अभी मिट्टी और पिंड जैसे प्रत्यक्ष दिखता है तो नाश भी कोई अतिशय होगा तो प्रत्यक्ष होगा, दोनों सत हो गए, कौन मिट्टी और नाश, यदि नाश को पिंड के समान अतिशय मानेंगे तो अतिशय तो मिट्टी में रहेगा, रहन से अतिशय से क्या होगा, वो सत होगा विनाश, असत नहीं होगा, सतरूप मिट्टी और विनाश दोनों, नहीं मिट्टी और विनाश, पिंड तो सत है ही, मिट्टी और विनाश नाश द्वयम से नोचे दस्तु ध्रुवो घट, यदि नाश है ही नहीं है, मिट्टी का नाश नहीं होता है तो घट बनेगा कैसे, तो घटते है इसे घट की उत्पत्ति नहीं होती है, उत्पत्ति नहीं होते तो घट नित्य मानो, नचेत घटो नित्य ध्रुव, नचेत अस्तु घट ध्रुव घट, घट ध्रुव मानो विनाश है थी, तदा नाश नास्ती थी। अच्छा पहला क्या है, दोनों सत क्यों होगा, घट मिट्टी, मिट्टी में अतिशय नाश हुआ तो नाश कोई पदार्थ नहीं रहा, मिट्टी में अतिशय हुआ, मिट्टी में अतिशय होने से क्या होगा, द्वयमपि सदैव स्यात्, दोनों सत होगा, प्रत्यक्षस्य तस्य असत्व होगा तो प्रत्यक्ष तो असत्व नहीं होगा, प्रत्यक्षात अतिशय ही न आश्रय बिना युत हो, अतिशय तो आश्रय बिना नहीं रहेगा, मिट्टी का नाश मतलब मिट्टी में अतिशय, तस्य नाशो नाम न नाश नाम न नाशाभावात, तस्य अतिशय से जिसको नाश नाम से कहते उसका नाश नहीं होता, नाश रूप नहीं हुआ, अतिशय हुआ, तद आश्रय नाशिन मृदादे, आश्रय हो गया कौन मिट्टी, और आश्रय से नाशिन मृदादे, नाशी हो गया मिट्टी, जिसका नाश होगा वही आश्रय है, नाश का आश्रय कौन है, किसका नाश विचार कर रहे हैं, तो नाशी कौन है मिट्टी, आश्रय से नाशिन मृदादे, आश्रय नाशी विनाशी, अतिशय ही न आश्रय बिना युत, तस्य च तस्य मत अतिशय से, जिस अतिशय को नाश शब्द से नाश का जो नाम अतिशय हुआ उसका तो नाश नहीं होगा, तदा आश्रय से नाशी न मृदादे तस्मिन सत्यपि सत्वम, तस्मिन ना अतिशय नाशी, तस्मिन नाशे अतिशय सत्य भी, अतिशय हुआ अतिशय होने पर भी मिट्टी रहती है, क्योंकि मिट्टी के बिना अतिशय नहीं रहेगा। तो नाश तस्मिन सत्यपि, तस्मिन नाशे अतिशय सत्यपि मृदादि सत्वम, नाश होने पर भी मिट्टी रहा, नहीं तो अतिशय किस रहेगा। नाश को यदि अतिशय मानेंगे तो नाशी के बिना आश्रय के बिना अतिशय नहीं रहेगा, तो अतिशय है तो आश्रय को मानना पड़ेगा। तस्मिन अतिशय सत्यपि, नाश रूप अतिशय सत्यपि तस्य मृदादेह सत्वम, तो नाश होने पर ही मिट्टी रहेगा। प्रत्यक्ष मृदादि न असत भवति, अप्रत्यक्ष दिखता है इसे मिट्टी असत नहीं होगा, सत हुआ। न मृदादेर अतिशय नाश न मृदादे अतिशय नाश, द्वितीय पक्ष अतिशय नहीं मानेंगे, मिट्टी का जो नाश है वो मिट्टी का अतिशय नहीं है, किंतु अन्य तस्मात, तो मिट्टी से अन्य कुछ है नाश, उसका अतिशय अन्य है। यदि कल्पांतर में नो चेत, यदि नाश उसके अतिशय नहीं बनेगा, नो चेत अलग हुआ, नाश अलग हुआ, नो चेत अस्तु ध्रुव घट, तरी मिट्टी का नाश से अलग सा है, मिट्टी से अलग अलग जो नाश है मिट्टी के साथ उसका कोई संबंध नहीं, जिसका संबंध नहीं उसका नाश फिर कैसे, तो मिट्टी नित्य हुआ। तरी नाशास्फुटत्वाद कूटस्थ मृदादित्या, मिट्टी क्या हो गया, मिट्टी केवल नहीं मृदादि, मिट्टी भी घट भी सब किसका नाश नहीं होगा, क्योंकि नाश सर्वत्र जिसका नाश होता है नाशी से अलग, घट भी न विनाश है ना, उसका नाश अतिशय नहीं अलग है, अलग रहेगा तो घट भी नित्य हो गया, केवल घट नहीं अस्तु ध्रुव घट नहीं, तसे मृदादि ना संबंध सिद्ध्यति, मिट्टी के साथ नाश का तो कोई संबंध नहीं अलग है। भाभा भाव संबंध से निरस्तत्वात्, नाश है अभाव रूप मिट्टी से भिन्न, तो भाव के साथ अभाव का संबंध पहले आया है, सिद्ध नहीं होता है। घटादिरपि कार्य से अतिशयत्व न अर्थांतरत्व न वा, घटादि जो कार्य वो भी अतिशयत्व न अर्थांतर व नाश से दुनिरूपत्व मत्ता घट ग्रहण, घट क्यों लिया, मिट्टी को कहना चाहिए तो घट भी, जैसे मिट्टी का नाश अतिशय अथवा अतिरिक्त क्या मानेंगे, अतिरिक्त माने, अतिरिक्त माने से मिट्टी नित्य हुआ तो घट का भी नाश ऐसा होगा तो वो भी अनित्य हो जाएगा। किंच नाश वस्तु न क्रिया वा फलम वा वस्तुअंतर वा न वा किंचित चतुर्था भी तत्सत्यम दुर्बार, अभी नाश वस्तु की क्रिया को नाश कहना, क्रिया फल को मानना, अतः नाश के एक अन्य वस्तु कहना, अतः न वा किंचित कोई कुछ कुछ यही नहीं, तो फिर चतुर्था भी तत्सत्यम कारण का सत्व दुर्बार इत्या क्रिया, क्रिया वा तत्फलम वा स्याद वस्तुअंतरमथापि वा नाशोऽथवा न किञ्चित् स्यात् सत्त्वमेवमपोद्यते। अवतरण का टीका में जो कहा यही श्लोक में इतना आया, अभी सिद्ध करेंगे आगे। क्रिया वा तत्फलम वा स्यात् अथवा वस्तुअंतरम अथवा नाश अथवा न किंचित, नाश उद्देश्य नाश क्रिया वा तत्फलम वा वस्तुअंतरम अथवा न किंचित स्यात्, तो सत्व नहीं वा उपद्यते, सत्व का अपवाद नहीं होगा, सत्व सत्व दुर्बार कथम कार्य होने पर नहीं नहीं मृत्यु का हाँ कार्य होगा तो कारण नहीं होगा, ठीक है। कार्य क्यों है, विनाशित्वाद, विनाशित्व सिद्ध तो विनाश सिद्ध नहीं हुआ, हाँ तो हम विनाश क्या तो अतिशय कहेंगे, तो मिट्टी सतारण से मिट्टी का नाश कुछ नहीं हुआ नहीं, तो कार्य कैसे होगा, पहले क्या है विनाश होने के कारण कार्य तो सिद्ध करते थे, मिट्टी का कार्य विनाशित्व तो कार्य, क्योंकि नष्ट नष्ट होता भाव कार्य तो कार्य होगा, और विनाश सिद्ध नहीं होगा, कार्य सिद्ध नहीं होगा। कार्य सिद्ध नहीं होगा कारण होने में कोई आपत्ति नहीं। पहले क्या था, पिंड कार्य होने के कारण घट का कारण नहीं होगा। तो कार्यत्वात् न कारण मृदरपि कार्यत्वात् न कारण, किंतु मृद कार्य क्यों है, बिना सिद्ध, बिना से सिद्ध नहीं होने से कार्य तो सिद्ध नहीं हुआ, कार्य तो सिद्ध होने से कारण तो हानि में कोई आपत्ति नहीं। कथम और बाकी जो कार्य कारण आदि सिद्ध किया कारण मानेंगे, वो भी कारक और पारमार्थिक मिट्टी कारण मानेंगे अथवा मिट्टी कार्य नहीं है, ये भी बात नहीं। मिट्टी तो आकाश आदि की उत्पत्ति से पृथ्वी की तो उत्पत्ति है, ऐसे कार्य नहीं ऐसे कैसे होगा। तो कारण यदि मानेंगे तो जैसे व्यवहार करते उसको लेकर के, नहीं तो न्यायमति के अनुसार परमाणु को नित्य मानेंगे तो घट का कारण होगा। और यदि कार्य है कारण नहीं होगा तो वेदांति को कोई अनिष्ट नहीं। ये सारे कार्य कारण नहीं होगा तो कार्य कारण बिल्कुल है ही नहीं, सब शुद्ध तत्व है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। अर्थात ये जो तर्क दिया था, पिंड कार्य है मिट्टी का, घट का कारण नहीं कहा जाएगा, तो मिट्टी को कारण मान करके घट पिंड में कार्य कारण विचार चल रहा है। और यदि मिट्टी को भी कहेंगे नहीं कार्य होने के कारण नहीं होगा तो कोई आपत्ति नहीं, ऐसे करेंगे तो कोई सब कार्य है, आकाश आदि भूत भौतिक पदार्थ सब कार्य है, कारण नहीं होगा, कार्य कारण मात्र का ही समाप्त तो हो जाएगा। वही मिट्टी पिंड और घट, अभी घट का कारण मिट्टी मानेगी या पिंड को मानेगी, ये विचार है। वो जो कारण कार्य में अनुगत दिखता है वो कारण होगा, मिट्टी दिखने से मिट्टी कारण, पिंड एक अवस्था विशेष है, एक अवस्था विशेष बना करके घट बनाया, किंतु अवस्था को मानेंगे तो कितने अवस्था है, उसके पहले कितने अवस्था है, उसके बाद अवस्था है, तो किस अवस्था को घट का कारण कहेंगे। सुवर्ण भूषण बनाने वाला कोई देखा होगा तो भूषण बनाने के लिए पहले कुछ तार बनाएगा, अन्य कुछ बनाएगा, फिर भूषण बनाएगा, तो सोना कारण हो गया तो ठीक है, और अलग अलग अवस्था को लेकर कार्य कारण भाव भी बाहर नहीं होगा। पिंड के कहते घट बनाने पिंड लाते हैं, पिंड ला कर बनाएंगे, कहीं कपाल पिंड से कपड़ा बने, कपाल से बनाएंगे, वो पिंड के पहले भी अलग अलग रूप है, पिंड के साथ मिट्टी से पिंड हो जाए सीधा, पिंड बनाने के पहले अलग अलग अवस्था है ना, नहीं इस अवस्था लेंगे तो फिर कितने से हो। इसलिए कार्य जो होता है उसको कारण नहीं करना, और वो एक कारण मिट्टी में से बहुत प्रकार कार्य रहते हैं, वो सब कार्यों को कारण नहीं मान करके मिट्टी को कारण मानना घट के प्रति, घट और मिट्टी में कार्य कारण विचार, बीच में पिंड को तो उसका पिंड को कारण मान करके पिंड के नाश होने से घट बना, मिट्टी के नाश होने से घट बना ऐसा नहीं है, तो पिंड को बीच में क्यों रखते हैं। कारण को नाश कर कार्य बनता है तो मिट्टी के नाश होकर घट कहाँ बनता है, मिट्टी तो रहती है, इसलिए मिट्टी को कारण नहीं करके बीच में पिंड को रखा। इसलिए वो कहता है बीच में जो पिंड का आदि है कार्य कारण, तो उसका भी कारण, उसका भी कारण आकर मिट्टी तो जाना पड़ेगा, इसलिए बीच में ये कार्य होने के कारण उसको घट का कारण नहीं कहना। हाँ, इसलिए यदि वहाँ विचार करेंगे तो रुई को कारण कहना पड़ेगा, विचार जब तंतु पटे विचार करते तो तंतु को कारण कहते हैं, और यदि उसके विचार करेंगे रुई तो इसलिए कहते हैं सूती का है, ऊन का है, ऐसे कहते ना, कोई वस्तु को देकर क्या कहे ये सूती का है ये ऊन का है, तो ना सूती का नाम कट थ्रेड का नाम नहीं लेते, वो उलन है ये कॉटन है, ऐसे कहते ना कारण, कारण का उपयोग होता है ना, और कोई क्या कहता है सिंथेटिक प्लास्टिक क्या क्या है रेशम, रेशम ये कारण उसको लेते हैं, जैसे व्यवहार किया जाता है उसमें लेकर के क्योंकि उसको नाश करके बनाता है, तो इसलिए तंतु का नाश होकर घट पट बनता ऐसा नहीं है, पिंड का नाश कर बनता है, बीच में पिंड का लेने का अभिप्राय है, कारण को नाश करके कार्य बनता है, इसको दिखाते पिंड का नाश होकर बनता है। कथम पक्ष चतुष्ट है पिता सत्वम तदा क्रिया भी, क्रियाप्यस्ति फलम चास्ति तद्वस्तुअंतरं च सत, अथ नाशोपि नैवास्ति तं विना सदिदं जगत। चार विकल्प क्या था, पहला नाशो क्रिया, तो क्रिया पे अस्ति, क्रिया अस्ति ना, तो नाश का अर्थ क्रिया कहेंगे तो अस्ति हो गया, सदरूप हो गया, नाश का अर्थ प्रथम विकल्प क्रिया, क्रियाप्यस्ति अर्थात नाश सन् सद्रूप हुआ। दूसरा फलम चास्ति, फलम अस्ति होने से क्या होगा, नाश यदि फल कहेंगे अभी सद्रूप हो गया। वस्तुअंतरम अथापि, अथापि वस्तुअंतरम तो सद है, तद वस्तुअंतरम च सत, वस्तुअंतरम माने के नाश को वस्तुअंतरम यदि कहेंगे तो सद हुआ, तीन विकल्प में सद हो गया। अब चतुर्थ विकल्प क्या है, नैव किंचित, तो नाश नाम कुछ है ही नहीं, यदि नाश नाम कुछ पदार्थ है ही नहीं तो सारा जगत तो सद नित्य हो गया, नाश नाम कोई पदार्थ है सारे स्थिर हो गए, सारा हो गया। नैवास्ति तम विनाश अथ नाशो पर नैवास्ति, नाश न किंचित कुछ है ही नहीं, नाश नाम कोई पदार्थ नहीं तो तम बिना इदम जगत सत, नाश नहीं होगा तो जगत सदरूप हो गया। क्रिया चेद नाश तस्या तदाशेष च सत्वाद, क्रिया यदि नाश हुआ तो क्रिया भी है कि उसका आश्रय में मिट्टी भी, न वस्तु सत्वम वस्तु असत नहीं हो, फलत्व ने तस्य फलिनस्य, यदि फल माने कि नाश को तो फल भी अस्ति और फल वाले भी, घट भी अस्ति मृदु भी अस्ति, फल भी है फल जिसका भी है सद हो गया। वस्तुअंतरत्व मृदा दे तदस्पृष्ट, यदि अन्य वस्तु हो गया नाश, मिट्टी का नाश वस्तुअंतर, वस्तुअंतर तो है वह और मिट्टी भी उसके साथ कोई नाश के साथ कोई संबंध नहीं रहा, क्योंकि नाश वस्तुअंतर हो गया, मिट्टी सद है वस्तुअंतर भी सद हो गया। नाश से तुच्छत्व नव्या किंचित, नाश कोई पदार्थ ही नहीं तो नाश कुछ नहीं रहेगा, तो घटापट जगत नाश के साथ कोई संबंध नहीं तो नित्य तुच्छत्व तत्सत्वम सुप्रसिद्धम, नाश जी तुच्छ हो गया तो नाशी सत्य हो गया, नाश कोई तुच्छ कुछ है ही नहीं तो तत्सत्वम नाशी न मृदादे सत्वम, न नाश से तुच्छत्वम के नाश को तुच्छ नहीं कहेंगे, नास्ति व्यवहार विषयत्वात्, नास्ति व्यवहार का विषय होता है तो तुच्छ कैसे होगा, घटो नास्ति से व्यवहार का विषय होता है तो नास्ति घटो नास्ति तोड़ दिया तो तुच्छ होगा, तो इसी व्यवहार का विषय नहीं होता है। ना भी क्रियादि रूपता, और क्रियादि रूप भी नहीं मानेंगे, क्योंकि क्रिया क्रियाफल वस्तुअंतर मानेंगे तो सदरूप हो जाता है, उत्तर दोषादिति संकते सन्नेव नाशपीष्टश्चेत् सत्सता न विरुध्यते ऐकात्म्येपि विरोधश्चेन् नाशो नाशेपि संक्यते। तो नास्ति व्यवहार विषय होने से नाश तुच्छ नहीं, तो नाश सनैव नाश अपि नाशोपि सनैव इष्टश्चेत्, नाश भी सनैव सद्रहे मानेंगे, जिसका नाश होगा वो नाश भी सत है, नाशी सत है और नाश भी सत है, तो सत सता न विरुध्यते, सद्रूप नाशी सता नाशे न विरुध्यते, नाश तो असत नहीं ना तुच्छ नहीं ना, तो सद है सता नाशे न सह सद्रूप विनाशी न विरुध्यते, सता सत से विरुद्ध नहीं होता है, क्योंकि दोनों एक रूप होगा, ऐक्यात्म भी विरुद्ध चेत कहते कि सद्रूप होने पर भी सत से विरुद्ध हो जाएगा, सद्रूप नाशी सद्रूप विनाश विरोध हो जाएगा, तो नाशो नाशे भी संख्या दे नाश का भी नाश होगा, एकात्म होने के बाद सत का सत के साथ यदि विरुद्ध होगा तो नाश का भी नाश यदि विरुद्ध हो तो घट का नाश होगा नाश का भी नाश हो जाएगा, तो नाश होते ही घट ही तो नाश हो गया, नाश होते तो नष्ट हो गया, फिर नाश क्या रहेगा। ठीक है मैम, तरी तस्य वस्तुमात्रत्वात्, वस्तुमात्र होगा नाश, वस्तुनिच भेद का भाव है न भेदाभाव से उक्तत्वात्, तो यदि क्रिया नहीं फल नहीं वस्तुअंतर नहीं हुआ तो वस्तुमात्र हुआ, क्योंकि नाश क्रिया नहीं फल नहीं और वस्तुअंतर नहीं हुआ, अन्य वस्तु नहीं तो वस्तुमात्र हुआ, वस्तुअंतर पक्ष भी चला गया, वस्तुअंतर नहीं मतलब वस्तु हुआ, अब वस्तु में भेद कहोगा तो भेद होगा, भेद नहीं तो भेद के सिद्ध होगा, भेद का भाव नहीं भेद अभाषुतत्वाद, तो वस्तु रूप हो गया नाश, जिसका नाश होगा वस्तु रूप ही नाश हो गया, कोई भेद का नहीं रहा तो विरोध नहीं होगा, एकत्व विरोधा विरोधा सिद्ध है न तेन निरस्यते वस्तु सत्ता, तेन नाशेन वस्तु रूपेण वस्तु सत्ता न न विरुध्यते न निरस्यते। सद सत सता न विरुध्यते नाशस्य वस्तु केपि स्वभाव विरोध नाशस्य वस्तु केपि स्वभाव विरोधस् ते नास्ति इति, ते क्या है तब ते नास्ति इति संगति नाशस्य वस्तु केपि, हाँ नाश विनाशी से एक हो गया, एक भी स्वभाव विरोध स्वभाव विरोध होगा, पूर्व पक्षी कहेगा विरोध नहीं, पूर्व सिद्धांत ने कहा स्वभाव विरोध ते नास्ति संकते अकात्म्य भी विरोध से तरी नाश भी नाश संकेत संकेत स्वभाव विरोध ते नास्ति एक साथ ही क्या, तेन ये ठीक है, तेन अस्ति मतलब तेन स्वभाव विरोध अस्ति नाशस्य वस्तु केपि स्वभाव विरोध तेन स्वभाव विरोध तेन नाश वस्तु केपि स्वभाव विरोध तेन वस्तुना नाशस्य वस्तु केपि स्वभाव विरोध तेन अस्ति, तेन मतलब वस्तुना विरोध अस्ति नाशस्य वस्तु एक है, वस्तु से एक होने पर भी वस्तुना विरोध अस्ति स्वभाव विरोध तेन अस्ति, तेन तेन मतलब स्वभाव विरोध हुआ न वस्तु रहेगा क्या नहीं, नाशस्य वस्तु एक स्वभाव विरोध नाश स्वभाव विरोध तेन तेन वस्तु एकेन विरोध अस्ति स्वभाव ते नाशस्य वस्तु एक स्वभाव विरोध तेन अस्ति, वस्तु एक भी कहे वस्तु एकेन तेन का तो वस्तु एकेन कहने जरूरत नहीं, नाशस्य वस्तु एक भी स्वभाव विरोध तेन वस्तु नास्ति स्वभाव विरोध तेन स्वभाव विरोध तेन अस्ति, वस्तु के साथ स्वभाव विरोध होगा, वस्तु एक होने पर ही स्वभाव विरोध होगा, स्वभाव विरोध होने से क्या होगा तो पूर्व सिद्धांत ने क्या क्या स्वभाव विरोध विरोध आसिधि का भेद का अभाव है ना, भेद अभाव से उत्तत्व एकत्व विरोध आसिधि, एकत्व का विरोध आसिधि का नहीं विरोध तेन अस्ति, एकत्व का विरोध है विरोध है तो एकत्व विरोध विरोध एकत्व विरोध असिधि का था, एकत्व विरोध अस्ति दोनों एक नहीं हुआ, नाश वस्तु है नाशी वस्तु है नाश भी वस्तु है, होने पर भी स्वभाव विरोध है क्योंकि नाश नाशिका दोनों का स्वभाव विरोध विरोध होने का ना एकत्व तो नहीं है, दोनों का एकत्व तो नहीं है, एक केस हुआ स्वभाव विरोध है, विरोध दो वस्तु है जैसे मूसक मार जा रहा दोनों विरोध है, ये भी वस्तु वो भी वस्तु दोनों होने पर भी स्वभाव विरोध है, इसे दोनों एक कैसे होगा सिद्धांत ने क्या कहा, तो भेद का अभाव से उक्तत्वाद एकत्व विरोध असिद्धि, एकत्व विरोध नहीं होगा अर्थात दोनों एक हो जाएगा, दोनों वस्तु एक हो जाएगा नाश नाशी ये ना पहले एका नाश पिष्ट से सता सत न विरुद्ध थे, सत के साथ का कोई विरोध नहीं होगा, सत सत का दोनों वस्तु होने पर भी विरोध नहीं होगा, अविरोध है एक हो गया, किंतु वही कहते हैं नाश वस्तु एक नाश से वस्तु एक भी नाशस्य वस्तुनाश नाशिनाश वस्तुना ऐके ऐके भी वस्तु ऐके भी वस्तु ऐके मतलब वस्तुरूप है स्वभाव विरुद्ध तेन अस्ति तेन स्वभाव विरुद्ध अस्ति इति तेन तेन विरुद्ध अस्ति तेन वस्तुना स्वभाव विरुद्ध अस्ति तेन वस्तुना नाशस्य वस्तु के भी स्वभाव विरुद्ध वस्तु के भी स्वभाव विरुद्ध तेन अस्ति मतलब एकात्मे भी विरुद्ध चेत एकात्मे भी विरुद्ध विरुद्ध है स्वभाव विरुद्ध अस्ति तेन अस्ति स्वभाव विरुद्ध एकत्व विरुद्ध सिद्धि स्वाभिरुद्ध तेन अस्ति नाशस्य वस्तु के भी स्वभाव विरुद्ध तेन अस्ति स्वभाव विरुद्ध तेन अस्ति वस्तु के स्वभाव विरुद्ध विरुद्ध तेन अस्ति तेन नाशस्य नाशिनाश स्वभाव विरुद्ध अस्ति तेन कारण तेन हेतुना करो तेन हेतुना नाशिन नाशन सह स्वभाव विरोध अस्ति नाश नाशिका विरोध है पूरा पीछे करना था सिद्धांत क्या कहता विरोध असिद्धि दोनों नाश नाश में भेदक नहीं होगा एक हो गया तो विरोध असिद्धि दोनों सदरूप हो गया तो भेदक नहीं रहेगा तो विरोध की असिद्धि पूरा पीछे कहता नाश वस्तु एक हो गया वस्तु हो गया किंतु दोनों का नाश नाश में स्वभाव विरोध है तेन विरोध अस्ति नाशन सह नाशी न तेन विरोध अस्ति तेन हेतुना सिद्धांत विरोध अस्ति पूरा सिद्धांत ने कहा विरोध नहीं है कि विरोध है विरोध है तो वस्तु का निराश हो जाएगा विरोध है तो वस्तु का निराश हो जाएगा यदि न वस्तु का निराश हो जाएगा तो नाश का भी नाश हो जाएगा विरोध हो जाएगा स्वभाव एक होने पर भी दोनों वस्तु होने पर भी यदि स्वभाव विरोध है स्वभाव विरोध से नाश होगा तो नाश और नाश में भी एक होने पर भी स्वभाव विरोध होगा तो नाश का भी नाश होगा वस्तु का यदि नाश स्वभाव वस्तु रूप होकर के नाश से वस्तुत्व भी स्वभाव विरोध है नाशी नाश नाश से तथा नाश से भी नाश है न वस्तु के एक ही नाश वहाँ विरोध हो जाते ते नहीं तो नहीं कर देना ठीक है कुछ किस कहते हैं नाश से वस्तु के भी स्वभाव विरुद्ध नाश वस्तु एक हो गया नाश भी एक वस्तु ही नाश के साथ वस्तु नाश रूप एक होने पर भी दोनों में स्वभाव विरुद्ध तेन हेतु ना तेन का तेन सामान्य विरोध होने से स्वभाव विरुद्ध वस्तु के भी स्वभाव विरुद्ध तेन अस्ति फिर एक तेन कहने की जरूरत नहीं पड़ता नाशस्य वस्तु के भी स्वभाव विरुद्ध अस्ति तेन तेन अस्ति ऐसे कहेंगे नाशिनाश नाशिनाश नाश हाँ ये होगा नाशस्य तेन स्वभाव विरुद्ध अस्ति नाशस्य का अन्य करना नाशस्य स्वभाव विरुद्ध तेन अस्ति तेन नाशिना ये कर दो आगे हाँ ठीक है तेन स्वभाव अस्ति स्वस्य स्वभाव तेन अस्ति तरी नाश विनाश संकेत शक्य स्वयं स्वस्य नाश्य मनत्वाद तेन स्वस्य भी कह सकते हैं नाशिन भी कह सकते हैं नाश से वस्तु के भी स्वभाव विरुद्ध वस्तु के भी नाश से स्वभाव विरुद्ध तेन अस्ति तेन स्वभाव विरुद्ध अस्ति नाश से वस्तु के भी वस्तु के भी स्वभाव विरुद्ध तेन वस्तुना स्वभाव विरुद्ध नाश से अस्ति तेन नाशिना नाश से स्वभाव विरुद्ध अस्ति तेन नाशिना नाश नाश से तेन अस्ति स्वभाव विरोध अस्ति नाशस्य वस्तु के भी स्वभाव विरुद्ध तेन नासिना ठीक है तेन हेतु ने क्या पीछा नाशस्य वस्तु के भी स्वभाव विरुद्ध अस्ति स्वभाव विरुद्ध कस्य के नास्ति नाशस्य नासिना इति संकत एकात्मे भी एक रूप होने पर यदि विरोध होता है तरी नाशे भी नाश संकेत संकेत क्योंकि एक रूप होने पर भी स्वयं व सस्य नाश्य मानत्वाद यदि स्व वस्तु से वस्तु का विरोध नाश वस्तु होकर के विरोध हुआ स्वयं व सस्य नाश्य हो जाएगा तो नाश का भी नाश होगा तो नाश असिद्ध है नाश की सिद्धि नहीं होगी नाश का भी नष्ट हो जाएगा नाश सिद्ध नहीं हुआ तो वस्तु कुटस्थम से आत नाश नाशे भी संकेत एक वस्तु हो करके एक रूप हो करके यदि विरोध होता है परस्पर घट और घटनाश घटनाश एक वस्तु है तो वस्तु एक वस्तु हो करके यदि परस्पर विरोध हुआ तो नाश का सत्य नाश का विरोध होगा एक रूप हो करके एक रूप होने पर भाव पदार्थ में यदि एक वस्तु रूप हो करके नाश भी वस्तु से अलग नहीं क्योंकि अभी कौन सा विकल्प चल रहा था वस्तुमात्रत्वात् नाशस्य वस्तुमात्रत्व वस्तुमात्र होगा तो वस्तु में भेद नहीं कहा था नाश वस्तु से ऐक्य हुआ जो वस्तु है नाशी उससे ऐक्य होगा नाश तो एक होने पर वह पर भी स्वयं अपने स्वभाव विरोध है स्वयं स्वयं का नाशक हो जाएगा स्वभाव एक होने पर भी स्वभाव विरोध है जो स्वस्य नाशक स्वयं वस्तु होने पर भी स्वस्य नाशक स्वयं हो जाएगा जैसे ज्ञान उत्पन्न होता है नष्ट होता है उसी क्षण उत्पत्ति नाश होता है तो वस्तु होने पर भी वस्तु अपना ही नाशक हो जाएगा विरुद्ध घटनाश घट तो ऐसे नहीं कहते घट नाश दोनों नाश एक वस्तु रूप है नाश भी वस्तु पद है कि भाव वस्तु हुआ वस्तु होने पर भी दोनों का विरोध है दोनों का विरोध होने से नाश घट घट का अभाव कर देगा घट को नहीं रहेगा विरोध होने का नाश भी वस्तु होने पर भी वस्तु नाश से विरोधी है वस्तु होने पर विरोध होने से उसको नाश कर देगा किसको घट को नाश करेगा एक होने पर स्वभाव विरोध होने के कारण ये उसको नाश कर देगा अर्थात घट नहीं रहेगा एक वस्तु रूप होने पर भी पर विरोध है विरोध होने के कारण नाश कर देगा एक होगा या दो होगा इसका विचार और नहीं एक ही होगा स्वयं अपना नाश करेगा नहीं कह करके भिन्न होकर के वस्तु होने पर भी नाशी का विरोध है तो नष्ट कर देगा वस्तु मात्र है नाश वस्तु है वस्तु होने पर भी नाशी के साथ उसका स्वभाव विरोध होने से नष्ट कर देगा नाश नहीं अभी वस्तु का तो यदि वस्तु का नाश अभाव कर देगा वस्तु से ऐक्य होने पर भी वस्तु का यदि विरोध है तो नाशस्यापि नाशेन सह ऐक्य भी विरोध भवतु नाशपि नाशेन सह ऐक्य भी विरोध नाशस्य वस्तु ऐक्य भी वस्तु ना विरोध तो नाशस्य नाशेन सह एक रूप है नाशत्व एक है तो विरोध हो विरोध होगा तो नाश का भी नाश कर देगा तो नाश ही सिद्ध नहीं होगा घट घट नाश को नहीं इस प्रसिद्ध नहीं ना घट का नाश को घट ही नष्ट कर देता है नाश होने पर घट नहीं रहता ये प्रसिद्ध है घट यदि नाश नाश को नष्ट कर देगा तो नाश क्या कर नाश आना क्या है प्रसिद्ध है नाश होने पर घट नहीं रहता है और घट नाश को नष्ट कर दिया तो नाश का आना ही नहीं है कल्पना करने की आवश्यकता नहीं नाश घट को समाप्त कर देता है अभी पूछा है नाश क्या पदार्थ है तुच्छ तो नहीं रहा ना तुच्छ नहीं मतलब वास्तव है वास्तु होने पर भी जैसे पहले बताया था मूसक और मार्जार दोनों वास्तव होने पर तो विरोध है विरोध से एक उसको नष्ट कर देता है तो वस्तु हो गया तो विरोध क्यों नहीं होगा वस्तु होने पर भी विरोध स्वभाव विरोध है स्वभाव से परस्पर विरोध है उसको नाश कर देगा यदि एक होकर के स्वभाव विरोध कर नाश कर दे तो नाश भी नाश को नष्ट कर देगा स्वभाव विरोध हो जाएगा वहाँ कहीं स्वभाव विरोध नहीं कहेंगे वस्तु वस्तु के साथ स्वभाव विरोध और नाश नाश के साथ स्वभाव विरोध नहीं तो उसमें कारण बताना पड़ेगा वस्तु के साथ वस्तु का विरोध और नाश के साथ नाश का विरोध क्या नहीं नाश आश्रित है वस्तु कुटस्थ नाश अब तो नाश दुर्निरप हो गया, नाश क्या है निरूप नहीं कर सकते। क्या हो जाएगा? अब दूसरा नाश रहे, किंतु पहला नाश गया तो घट घट नित्य हो गया। जो घट का नाश हो उसको समाप्त कर दिया तो घट तो नित्य हो गया, और दूसरे नाश रहे उसके साथ क्या समा, इसका क्या पति है? घट के नाश को नष्ट कर दिया, नष्ट करने वाला रहेगा किसका विरोधी? नाश का विरोधी, घट का विरोधी नहीं। घट का विरोधी नाश नष्ट हो गया, घट नित्य हो जाएगा। इसे तो अन्य जितने नाश वस्तु से अलग नाश मान ले तो कोई आपत्ति नहीं, वस्तु के साथ उसका कोई संबंध नहीं। नाश का हाँ नाश का निरूपण जैसे वेदांत में जन्म का भी निरूपण करते ना, किस अजात में क्या बोलते अजात बाद नहीं कि हजार साल पहले। अच्छा हाँ, व्यवहार में तो नाश व्यवहार करते हैं, व्यवहार में नाश व्यवहार होता है। वो नाश क्या चीज़ है अब जो विचार करते हैं ना, व्यवहार में तो सब व्यवहार होता है, घट भी व्यवहार करते हैं, किंतु घट शब्द से कहते हैं, किंतु जो विचार करते हैं मिट्टी से अतिरिक्त घट क्या चीज़ है, तो सत्य है असत्य है दोनों नहीं होता है, तो अनिर्वचन कह करके समाधान होता है। इस बार नाश भी अनिर्वचन है, मिथ्या है, ये सब मान करके अंत में मिथ्या में पहुँचेगे तो सब समझ ठीक है, व्यवहार सब होता है। वही एक है पारमार्थिक कुछ नहीं, नाश भी वास्तव कुछ सिद्ध नहीं होता है। तो और व्यावहारिक सब जितने व्यवहार होता है, व्यवहार तो होता ही व्यावहारिक मानेंगे, वही व्यावहारिक होता है किंतु वास्तव नहीं है, तो अनिर्वचनीय है। असत नहीं कर सकते, सत नहीं कर सकते, अभी अनिर्वचनीय का नाम नहीं आया तो नाश क्या है? वो सत नहीं तो असत मानो, असत नहीं तो सत मानो, वास्तव मानो, ये तो चला। और सत से विलक्षण, असत नहीं सत नहीं दोनों न्यायिक लोग नहीं कर सकते, तो अलग मानेंगे तो फिर अनिर्वचन अनिर्वचन तार्किक लोग नहीं मानते, अभी अनिर्वचन का नाम नहीं लिया। मृदा देर नाश से दुनिरूपत्वात् न तस्य कार्यत्व न, ये अपसार आया जो पहली शंका आपने की, मृदादि के नाश दुर्निरूप हुआ न तस्य कार्यत्व न अकारणता इति उक्तम। छोड़ते नहीं जो शंका जो है उसको ठीक रख करके, ये नहीं कि भुला करके कुछ बोल कर आगे चल जाने का नहीं। पहले प्रारंभ ये हुआ था, यदि पिंड घट का कारण नहीं तो मिट्टी भी घट का कारण नहीं हुआ, क्यों? पिंड से कार्यत्वात् न कारणता, तो मृदो भी कार्यत्वात् न कारणता, मृद कार्यत्व कथम नाशित्वात्। ये नाशित्व जो कहा था मृदा, ऐसे नाश का निरूपण नहीं हो पाया, मृदा दे नाश से दुर्निरूपत्वात् न तस्य कार्यत्व न कारणता, तो नाशित्वात् कार्यता सिद्ध नहीं हुआ। मृदा दे कार्यत्व न अकारणता इति न, मृदादि कार्य होने से अकारण इसे नहीं होगा। तरी पिंडादिरपि नाश से दुर्निरूपत्वात्, पिंड का नाश सिद्ध दुर्निरूप है, तो पिंड भी कार्य सिद्ध होगा क्या? जो नाश नहीं होगा तो कार्य कार्य तो असिद्ध, कारण तो सिद्धि, तो कार्य तो नहीं हो ना पिंड, कारण तो करण नहीं, कारण तो सिद्ध। अभी पूरा पीछे क्या कहेगा? पिंड भी कार्य नहीं है, कार्य नहीं होने से कारण हो जाएगा, पिंड को कार्य नहीं मानेंगे पिंड कार्य नहीं मानेंगे, ये तो आशंक्य। पिंडादु नाश दृष्टिवत मृदादु तदभावत मेव मिति मत्वा, पिंडादु नाश दृष्टिवत, पिंड का नाश दिखता है ना नहीं, घट बनने पर पिंड नहीं रहता है, और मृदादु तदभावत मिट्टी का नाश नहीं, घट में मिट्टी रहती है, पिंड का नाश दिखता है और मिट्टी का नाश नहीं, तो ये प्रिय क्या पिंडादेर नाश से दुर्निरूपका, तो नाश पिंडादु नाश दृष्टिवत मृदादु तद अभावात मेवमिति मत्वा असत्यप्यादि भाष्यम व्याचस्य असत्यप्यादि भाष्यम। 31 पृष्ठा में पंचम पद्धति देखो, हाँ तो दिखता है तो उसे नाश नहीं कैसे कहोगे? अब मिट्टी में दिखते नहीं, दिखता नहीं नाश, तो भेद बताना पड़ेगा। अब पिंड को भी अकार्य कहेगा, ये तो का नाश दिखता है, पिंड अकारी कैसे है, पिंड उत्पन्न नहीं होता है। मिट्टी का देखो 31 हाँ, असत्यपि पिंड मात्र आदि, हाँ घट में पिंडाकार विशेष नहीं होने पर भी सुवर्ण से मिट्टी से घट भूषण दिखता है, तो पिंडाकार नहीं होने पर भी घट भूषण दिखता है। ऐसे पिंड की उत्पत्ति नहीं होती, पिंड का नाश नहीं होता है, ये बात नहीं। पिंडाकार नहीं रहने पर घट दिखता है, अर्थात मिट्टी है घट है, तो मिट्टी का नाश नहीं हुआ घट में दिखता है, किंतु घट में पिंड नहीं दिखता है। पिंड से बनाया तो पिंड कहाँ गया, नाश नहीं मानेंगे कैसे। तो मिट्टी के मिट्टी पिंड और मिट्टी को एक साथ नहीं एक बार नहीं कहेंगे, क्योंकि पिंड दिखता नहीं घट में, मिट्टी दिखती है। असत्य इत्यादि भाष्यम व्याचते पिंडादिना, पिंडादिना बिना पीदम मृदादेह केवलादपि घटाद्युत्पद्यमानं तु कार्यं दिष्टमतो ध्रुवम्। पिंडादिना बिनापि केवलाद् मृदादेहे इदं कार्यं घटादि उत्पद्यमानं दृष्टम् अतो ध्रुवम्। अतो ध्रुवम् मृदादि ध्रुवम्, ध्रुवम् नित्य किसको कहें, मृदादि मृदादि ध्रुव मृदादि। पिंडादि के बिना, पिंडादिना बिनापि केवलाद मृदादे इदम का घटादि कार्यम उत्पद्यमान दृष्टम अतो ध्रुवम, ध्रुवम कारणम पिंडा मृदादि न तो पिंडादि। अतो मृदादे इति संबंध है, अतो मृदादे, अच्छा अतो अतो मृदादे दृष्टम, अतो मृदा अतो मृदादे दृष्टम, अतः मृदादेह कार्यम दृष्टम, अतो दृष्टम कार्यम मृदादेह कार्यम दृष्टम। मृदादे ध्रुवम के साथ क्या होगा, अतो मृदादे रीति शब्द मृदादे ध्रुवम कार्यम निश्चित है, निश्चय अर्थ में नित्य अर्थ नहीं। मृदादेह कार्यम घटम इति दृष्टम द्वितीयो अपि अवधारणार्थ केवलादपि केवलादेव पिंडादिना बिनापि केवलादपि केवलादिव मृदादि घटादि उत्पद्यमान। पिंडादि अवस्था विशेषण बिनापि अवस्था के बिना केवलादेव अनुयायिन मृदादे घटमानुयायी मिट्टी है, सकाशाद घटादि कार्यम उत्पद्यमान दिष्टम तस्मा न इत्यादि भाष्यमा ध्रुवम। तस्मा न 32:1 में 32 पृष्ठा प्रथम पद तस्मा न पिंडाकार विषय घट रूपकारी कारणम, तो ध्रुवम ध्रुवम मृदादेव तत्ग्राह्यम कारणम। अच्छा आगे के साथ संबंध है, ध्रुवम मृदादेव इसे निश्चय ही मृदादि घट का कारण आगे के साथ ध्रुवम पुरोक्ता दृष्टि तत्शब्देन परामिश्यते। हाँ ये आगे दिया ध्रुवम मृदादेव ततो, आगे ततो है ना। अच्छा दो श्लोक टीका एक साथ है, दूसरा श्लोक देखो मृदादेव ततो ग्राह्यं कारणं ह्यन्वयाद् मृदः कार्यमेव तु पिंडादि तस्य कार्येष्वनन्वयात्। ये अतो मृदादे कार्यम दृष्टम ध्रुवम मृदादि एव ततो ग्राह्यम कारणम ये अन्वयात्। ध्रुवम अवश्य ही मृदादि एव ततो कारणम ग्राह्यम अन्वयात्, अन्वयातक अन्वय अन्वयातक वहाँ स्वल्प विराम कर देना, मृदा आगे साथ अन्वयात पूर्व के साथ ध्रुवम मृदादि एव कारणम ग्राह्यम कार्य अन्वयात। कार्य घटादि में दिखता है, ये दिखती है, इसे मृदादि एव कारणम ग्राह्यम ध्रुव निश्चय मृदादि ही कारणम, मृदादि एव कारणम, मृदादि एव कारण मतलब न पिंडादि, मृद कार्यमेव तो पिंडादि, मृद के साथ आगे मृद कार्यमेव तो पिंडादि, पिंडादि मृद कार्यमेव, कार्यमेव का था न कारणम, न कारण व्यर्थ क्यों नहीं उत्तर में हेतु है तस्य कार्यसु अनन्यत्, तस्य पिंडादि है कार्यसु घटादिषु अनन्यत्, ऐसे पिंड कार्य हुआ कार्यमेव मृद कार्यमेव पिंडादि, न तो कारणम, न तो कारणम कस्मात् तस्य कार्यसु अनन्यत्, तस्य कस्य पिंडादि है पिंडस्य कार्यसु अनन्यत्। एकावन टीका में थोड़ा सा है तस्मान इत्यादि ध्रुवम पूर्वता दृष्टि तत्व शब्द में प्राण ततो कारणम तथा मृदादि एव ततो ग्राह्यम, दिखता है पिंड के में ना मिट्टी से बना ततो दृष्टि हो गया तत्व शब्द, ये शब्द सूचितम हेतु अभिनते ही शब्द कहाँ आया कारणम ही अन्वयाद ही है हे से हेतु से सूचित अभिनते अन्वयाद अन्वयाद अन्वयाद तो पहले आ गया हाँ ही अन्वयाद मृदादेव तत्वग्राह्यम कारणम ही कहा तो अन्वयाद ही अस्मात् अन्वयाद अन्वयाद मृदादेव कारणम घटादि कार्य में अन्वय उनसे कारण है किंतु पिंड नहीं मृद कार्य में भी तो पिंडादि तस्य कार्यसु अनन्वयाद मृदादेव घटादि कारणम चेत किमिति पिंडादो सत्यव ततो घटादि अनुत्पत्ति। अभी मिट्टी यदि घट का कारण है पिंड रहते रहते घट क्यों नहीं बनता है, मिट्टी कारण है पिंड रहते घट बनता है, यदि मिट्टादि मृदादि कारण पिंडादो सत्यव ततो घट अनुप्रति कस्मात् इति आशंक्य सर्वम ही कारणम इत्यादि भाष्यम युजयति। सर्वम ही कारणम 32 तृतीय पंक्ति में है अगर कोई कारण अपने कार्य उत्पन्न करेगा पूर्वोत्पन्न से स्वकीय कार्य से तिरोधान करते हुए कार्य बनाएगा, सर्वम ही कारणम कार्य बनाएगा तो पूर्वोत्पन्न स्वकार्य को नष्ट करके बनाएगा। मिट्टी घट बनाने के लिए पूर्वोत्पन्न स्वकार्य पिंड कपाल कौन पिंड उसको नष्ट करके घट बनाएगा। सर्वम ही कारणम कार्यम उत्पादित पूर्वोत्पन्न स्वकार्य आत्मकार्यम तिरोधानम कुर्वत कार्य उत्पादित, इसलिए कार्य का मिट्टी बनाएगा तो घटों को कपाल की अवस्था को समाप्त करे बनाएगा, तंत रुई पट बनाने के तंतु को समाप्त नहीं करता है ना तंतु के द्वारा बनाता है, कपाल के द्वारा घट बनता है तो कहीं स्वकार्य जो कार्य जो विरोधी होता है उसको तिरोधान करके बनाता है नष्ट होकर के। हाँ बीच में जो कार्य आत्मकार्य को समाप्त तिरोधान करके तिरोधान कौन सी क्या है अपने मत में उत्पत्ति नाश नहीं मानते आविर्भाव तिरुभाव, कार्य जो उत्पन्न होता है असत्य की उत्पत्ति नहीं है प्रादिभाव और जो नष्ट नाश मतलब अदर्शन है तो आविर्भाव तिरुभाव। सर्वम ही कारणम कार्य उत्पादित आत्मकार्यम तिरोधान कुर्वतम, अपना जो कार्य है उसको तिरोधान प्रथम कार्य अन्य कार्य को तिरोधान करके आगे उत्तर कार्य बनाएगा, ये होता है। और सर्वत्र ऐसे नहीं कि कुछ बनाए तो पूरा को समाप्त कर देगा कार्य को, कारण तो रहता है कारण में अपने का, जो कार्य अपने तंतु ले जाए लंबा तंतु बनाया था वो तंतु अपने इधर उधर हो जाता है कट जाता है कभी चलता है तो नष्ट होता है, नाश तो थोड़े में से ही नाश हो जाता है। हाँ सर्वम ही कारणम इत्यादि भाषण विरुद्ध, हाँ यहाँ विरुद्ध से चले ओम।